Ja, oh, hallo, oh, ja. Ah, kijk, daar ben je, lieve luisteraar. Ja, nou, er is een hele hoop gebeurd hier vanavond. Waaronder, wat is ook weer de derde helft van de tweede week? Nee? De tweede helft van de jaren 2020 zijn begonnen. Oh ja, de tweede helft van de jaren 2020. En de tweede kwart van de 21ste eeuw. De tweede kwart van de 21ste eeuw. En het einde der tijden, dacht ik. Ook. Wie weet, ja. Dat is begonnen, toch? Of nee, het begin. Oh nee, het was het begin. Ja, misschien is elk einde een nieuw begin. Uiteindelijk. Nou, als we deze laatste act mogen geloven, moet er eerst nog wat kapot. Wie weet. Nou, als we JC moeten geloven, en dan bedoel ik niet Jezus Christus, maar Johan Cruijff, met dat er soms wat moet gebeuren voor uiteindelijk wat gebeurt. Maar ja, dat is ook maar een vraag. Heeft hij dat ook gezegd? Heeft hij dat ook gezegd? Soms moet er wat gebeuren voor er wat gebeurt, ja. Ah, oh, die kende ik niet. Soms moet wat gebeuren voordat het gebeurt. Ja. Soms, lieve luisteraar, moet er wat gebeuren voordat er iets gebeurt. Nou, laten we daar maar eens een beginnetje mee maken dan. Ja, precies. En elk nadeel op zijn voordeel. Want zoals ik zonder pijn, ja. Geen zonneschijn. Ja. Misschien kan je hem niet scoren, hè? Hopelijk vind ik nog mijn hoedje terug. Ja, hoedje was het. Misschien kunnen we een zoekactie op touw zetten met de luisteraar. Hoed met allemaal veren. Dus ik ben op zoek naar hoed, een veer. Hoed met allemaal veren zijn veerkracht. We kwijt. Voor mijn veerkracht. Er zijn nu een enorme zoektocht aan de gang met helikopters en zo. Ja. En, maar waar had je hem het laatst? Op de dansvloer. Ik had twee hoofddeksels op mijn hoofd. En de ene verloor de andere, waardoor... Dat is wel een heel groot gebied wat je dan beschrijft. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet. Maar daarna was ik nog mijn telefoon kwijtgeraakt. Die heb ik gelukkig wel teruggevonden. Oh, kijk. Dus het had veel erger kunnen zijn. Dus ik ben ergens niet in de... Nou, ik denk het nog wel. Steeds op positief, zeg maar. Dat is wel goed om je telefoon een keer kwijt te raken, hoor. Je weet pas wat je hebt als je het kwijt bent. Ik was eerst alleen het hoedje kwijt, maar daarna schrok ik me pas echt een hoedje toen ik ook mijn telefoon kwijt was. Maar die is weer terecht. Iedereen in zijn leven een keer gewoon echt zijn telefoon helemaal hartgrondig kwijt moet raken met alle contacten, alle foto's, alles. Ja, die heb ik al vaak genoeg meegemaakt. Ja. Iedereen heeft daar recht op. Ja. Noodgedwongen deed dat. Het recht om alles te verliezen. Wordt wel een mooi jaar waarschijnlijk als het goed is. We hebben sale weer, want in 2020 hadden we niet echt sale natuurlijk met corona. Oh god, gaan ze weer met die bootjes aan de gang. Maar dat doen ze dan tegelijk met die 750 of 800. Ja, hoeveel jaar is het? Dat zal allemaal een beetje hand in hand gaan. Hoeveel jaar is het nou? 750. Oh wel 750. Ja, ik dacht dat ik het al meegemaakt had, 750. 75. Oh, dan was het 700 wat ik heb meegemaakt. Ja. Oh ja, 1975, ja. Ja, dat was voor mijn daadwerkelijke geboorte, geloof ik. Ik had geen idee. Het jaar waarin roken opeens gezonder werd omdat de filter weer op de markt kwam. Oh ja. En de NAVO-top komt komend jaar. Dat was blijkbaar... Dit jaar. Hè, dat wordt een enorm feest in Den Haag. Komende... Wanneer is het eigenlijk? Juni of zo? Niet Amsterdam. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik geloof dat het in juni is. Dus dan wordt het heel, heel, heel gezellig in Den Haag. Oh, wat wordt het dan gezellig, zeg. En ik weet niet of jullie al plannen hebben voor 21 juni 2048. Maar dan gaat 21 juni 2048, moet ik even in mijn agenda kijken. Midzomerdag. Dan gaat mijn film in première. Oh, zo. Dat heb je al ver vooruit gepland. Ik begin ook pas over 15 jaar. Ja. voor. Wat zijn je nou? 41? 21 juni 2048. 2048. Mocht je het getal vergeten, gewoon 1 keer 2 keer 2 keer 2 blijven doen tot je... Oh ja, dan kom je er. Mag het een kwadraatje meer zijn? Dan is het een ver volgend leven waar we misschien in een gekoloniseerd zonnestelsel leven of niet. Ja. Zien we dan wel weer. Mazzeltof. Nog bij de bar vragen of ze hoed of niet hoedje. Hoed. Ja, een hoedje. Hoedje met veren. Maar ja.